Aralık ayı 2009 bir Ozbud. Bismillahirrahmanirrahim. Sofa number 39, teaser now 39. Chautha sabak hai. Qurani ayat ka juz number 3. Para number 1, ruku number 3, Suratul Baqara. Ayat number 23 aur 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم اس سے پہلے جو پہلے دو جز پڑھے ہیں ان کے حوالے سے ایک بات گزارش کرتی ہوں پہلا جز جو ہم نے پڑھا ہے پارہ نمبر چار رکو نمبر آٹھ کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تو اس میں رسول کا لفظ استعمال ہوا اور جو دوسرا جز ہم نے پڑھا ہے پارہ نمبر نو اور رکو نمبر نو دس میں سورۃ الاعراف کی جو آیت پڑھی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اس میں بھی رسول کا لفظ ہے تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کہ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کہا ہے پہلا فرق یہ ہے کہ رسول انسان صرف نہیں ہوگا کہ رسالت صرف بشر کے لیے محدود اور مخصوص نہیں فرشتہ ہے رسول ہو سکتا ہے جن رسول ہو سکتا ہے انسان رسول ہو سکتا ہے رسول کا لفظ فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے رسول کا لفظ جنات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور رسول کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے ہر وہ جس کو کسی پیغام کے لیے بھیجا گیا وہ رسول ہے حضرت جبرائیل علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ پیغام لے کر گئے وہ رسول جنات کی طرف رسول آئے اور انسانوں کی طرف بھی رسول آئے تو اس لحاظ سے رسول کا لفظ عام ہے اور نبی کا لفظ خاص ہے کہ نبی صرف انسان ہوگا رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جن بھی ہو سکتا ہے انسان بھی ہو سکتا ہے الم یاتکم رسل منکم یہ قرآن مجید میں خطاب ہے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے یہ خطاب انسانوں کو بھی ہے یہ خطاب جنات سے بھی اب رسول جو ہے وہ براہ راست بھی ہو سکتا ہے اور رسول بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے بھیجتے ہیں یہ اللہ سے رسول ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا جنات انبیاء کرام علیہ السلام کے رسول ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جنات حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، اور وہ جنات اپنی قوم کی طرف حضرت کا پیغام لے کر گئے، تو ان کو رسول کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر بھیجا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات پوچھی کہ فیصلے کیسے کرو گے، تو انہوں نے جو جواب دیا حضرت اس پہ خوش ہوئے. تو وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس کی توفیق عطا کر. تو رسول بالواسطہ بھی ہو سکتے ہیں، بلا واسطہ بھی ہو سکتے ہیں. تو رسول انسان بھی ہوگا، فرشتہ بھی ہوگا، جن بھی ہوگا. تو جس کو بھیجا گیا ہے کہ رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، کہ جس کو بھیجا گیا ہے وہ رسول ہے. تو تینوں کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لحاظ سے رسول عام ہے، نبی خاص ہے. لیکن اگر انسانوں میں رسول ہے، اگر کسی انسان کے لیے رسول کا استعمال ہوا ہے، تو اس میں نبی عام ہوگا، رسول خاص ہوگا. کہ رسول کا استعمال فرشتے کے لیے ہے، جن کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے. اس لحاظ سے رسول کا لفظ عام ہے، نبی کا لفظ خاص ہے، کہ صرف انسان کے لیے استعمال ہوگا، غیر انسان کے لیے استعمال نہیں ہوگا. لیکن جب انسان کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہو، مخصوص ہو گیا انسان کے لیے، اب یہاں نبی عام ہوگا، رسول خاص ہوگا. انسانوں میں رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ ہے، وہ کون ہے، کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو انسان ہو، مرد ہو، صاحب عصمت ہو، وہی آئے، پیغام پہنچائے، عمل کر کے دکھائے. یہ چھ باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ جس میں چھ باتیں ہوں وہ نبی. اب نبی میں سے رسول کون ہے؟ نبی میں رسول وہ ہے جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے. وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس انسان نبی کو رسول کہیں گے؟ تین باتیں کون سی پائی جائیں؟ پہلی بات، تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو نئی کتاب عطا فرمائی، تو اس کو نبیوں میں سے رسول کہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نئی شریعت عطا فرمائی ہو، تو اس کو نبیوں میں سے رسول کہیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نئی امت عطا فرمائی ہو، نئی قوم، اپنی قوم نہ ہو، کوئی اور قوم عطا فرمائی ہو، تو ابھی اس نبی کو رسول کہیں گے. تین باتوں میں سے کوئی بات ہو. حضرت اسماعیل علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت دی گئی، کتاب نہیں ملی، شریعت ملی ہے، رسول. لوط علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام عراق سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا، ملک اردن میں تشریف لائے، یہاں ان کو نبوت عطا کی گئی، تو قوم نئی تھی، اس لیے ان کو رسول کہتے. حضرت موسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام کو شریعت بھی نہیں دی گئی، کتاب بھی ان کو عطا کی گئی، تو ان میں دو باتیں رسالت کی پائی گئیں، ان کو رسول کہا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی ملی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی نئی ملی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم بھی نئی، کہ عرب والوں، مکہ مکرمہ والوں کو، قریش کو دعوت دی، اس کے بعد دعوت دوسروں کو دی، دوسروں کو دی، پوری دنیا کی قوموں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. تو لہذا ایک نئی قوم نہیں بلکہ آپ کو تو بے شمار نئی قومیں دی گئیں, تو اس لحاظ سے بھی آپ رسول. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالت کے تینوں سبب پائے جاتے ہیں, یہ بات آگے انشاءاللہ مزید واضح ہوگی. تو لہذا ہر وہ نبی رسول کہلاتا ہے, انسانوں میں ہر اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے کہ جس کو شریعت نہیں دی گئی ہو یا کتاب نہیں دی گئی ہو یا قوم نہیں دی گئی, تو اس کو رسول کہتے ہیں. کہ پہلے نبی ہوگا اور نبی رسول ہوگا, غیر نبی رسول نہیں ہوگا. انسانوں میں, غیر انسانوں میں فرشتہ بھی رسول ہوگا, جن بھی رسول ہوگا, لیکن انسانوں میں رسول وہی ہوگا جو نبی ہوگا, جو نبی نہیں ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا. تو یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ اگر رسول کا لفظ استعمال ہو فرشتوں کے لیے, جنات کے لیے, تو یہ عام ہے, اور نبی کا لفظ خاص ہے کہ صرف انسان کے لیے مخصوص ہے. رسول انسان بھی ہوگا, فرشتہ بھی ہوگا, جن بھی ہوگا. اور انسانوں میں رسول خاص ہے, نبی عام ہے, کہ رسول وہی ہوگا جو نبی ہوگا, نبی نہیں ہوگا رسول نہیں ہوگا. ہر نبی رسول نہیں ہوگا لیکن ہر رسول نبی ہوگا, کہ وہی رسول بنے گا انسانوں میں جو نبی ہو. جو نبی نہیں ہے وہ رسول نہیں بنے گا, یعنی جس میں چھ باتیں پائی جاتی ہوں وہ رسول بنے گا. ہر نبی رسول نہیں ہوگا لیکن رسول وہی بنے گا جو نبی ہو. تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں فرمانا ہے. ان دو جزوں میں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, نبی علیہ السلام کو رسول فرمایا گیا اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام صرف رسول ہی نہیں آخری رسول بھی. یہ بات کیسے معلوم ہوئی دیکھیے, تو پہلے جز میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ ان میں عظیم الشان رسول بھیجا. اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے وابستگی کو احسان عظیم کہا. اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور رسول آ گیا, کوئی اور, یا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شان والا ہو, اگر آپ سے زیادہ شان والا رسول نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کا احسان تو نعوذ باللہ من ذالک باقی نہ رہا, کہ اللہ تعالی نے اونچا مرتبہ عطا فرما کے بڑے رسول کی امت میں سے بنا کے پھر اللہ تعالی نے اور رسول بھیج دیا. جب رسول اور بھیج دیا تو اب ہم امت ان کی تو نہ رہے. اب جب نیا رسول آئے گا تو اس رسول پہ ایمان لانا ضروری ہوگا, جب اس رسول پہ ایمان لانا ضروری ہوگا تو کون سے رسول کی امت بنیں گے؟ اس رسول کی امت بنیں گے جس پر ایمان لائیں گے. جب اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالی نے پہلے تو یہ فرما دیا کہ میں نے احسان کیا کہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, یہ رسول تمہیں دیے. اب اللہ نے نیا رسول دے دیا, جب نیا رسول دے دیا تو اب دو باتیں ہیں, یا تو ان کے برابر کا ہے اوپر کا ہے یا نیچے کا ہے, اور اگر وہ برابر کا یا اونچے کا درجہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ دعوت کسی نے نہیں کیا, کہ جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت کے برابر کے ہیں یا اوپر کے ہیں, اس نے یہی کہا کہ ہم ان کے نیچے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نیچے کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا, تو اتنی شان والے رسول سے نسبت کٹ کے اور کم درجے والے کے ساتھ نسبت پیدا ہو گئی, تو احسان تو باقی نہ رہا. تو لہٰذا ایمان والوں پر جو احسان ہے وہ احسان تبھی قائم رہ سکتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور رسول نہ آئے. تو لہٰذا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت معلوم ہو رہی ہے. دوسرے جز میں آپ دیکھیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ فرما دیجیے تمام انسانوں سے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں تم سب اللہ کا رسول ہوں. اس سے ایک بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت عام ہے, یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے ان میں سے ہر رسول کسی خاص علاقے کے لیے تھا یا کسی خاص قوم کے لیے تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے اور خاص قوم کے لیے نہیں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا, تو اس سے معلوم ہے کہ آپ کی رسالت عام ہے, اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. جب یہ عام ہے فرمایا کہ اے انسانوں, یا یوحنا الناس, اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو جو بھی انسان آئے گا اس پیغام کے نازل ہونے کے بعد, جو بھی اپنے آپ کو انسان کہلائے گا اس کے لیے رسول کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم سب کی طرف, اب یہ پیغام اس وقت بھی موجود ہے تو اس وقت بھی رسول کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت تک یہ آیت رہے گی تو قیامت تک رسول کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب قیامت تک رسول آپ ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ آخری رسول ہیں, اور یہ ختم رسالت کی طرف اشارہ ہے. رسالت کے عام ہونے کا اشارہ بھی ہے اور رسالت کے اختتام کا اشارہ بھی ہے کہ آپ پر رسالت ختم کر دی گئی, اس لیے کہ جو بھی مخاطب ہے اس کے لیے رسول آپ ہیں. جب اس کے لیے رسول آپ ہیں تو دوسرے رسول کا سوال پیدا نہیں ہوتا, جس میں ختم رسالت بھی معلوم ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ تیسرا جز ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم, وَاور ان اگر, كُنتُم تم ہو, فی رَيْبٍ کسی شک میں, ریب کے معنی شک. وَإِن كُنتُم فی رَيْبٍ, ایک بات قاعدے کے اعتبار سے میں اس سے پہلے بھی یاد کر چکا ہوں, قرآن مجید میں جہاں ان ہو وہاں اشارہ ہوگا کہ یہ کام غیر یقینی ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, اور جہاں کام یقینی ہو وہاں اذا آئے گا. اب یہاں دیکھیے کہ اذا نہیں ہے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ اذا کنتم فی ریبن, جب تم شک میں ہو, وہ ان کنتم فی ریبن کہ یعنی تمہارا شک میں ہونا بھی غیر یقینی ہے, کہ بلکہ اس پہ بھی شک ہے کہ واقعی تمہیں شک بھی ہے یا تم خامخواہ شک بنائے پھرتے ہو. تو یہاں وہ ان کنتم فرمایا, اس کے معنی ہے کہ یہ شک جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے, شک ہے نہیں. اگر یہ شک ہوتا تو یہاں ایزا کا استعمال ہوتا ہے, یہاں اللہ نے اس شک کو ہی مشکوک فرما دیا کہ تمہیں شک ہے ہی نہیں, بلکہ تم خامخواہ اپنے اندر شک پیدا کر رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں شک؟ مما, اس کے بارے میں. یہ مما یہ اصل میں ہے من ما, تو یہ قاعدہ ہے کہ یہاں جزم والا نون ہوگا اس کے بعد میم ہوگا, تو نون کو بھی میم بنا دیتے ہیں. تو لہذا من ما تھا تو آگے میم ہے اور میم سے پہلے نون ہے, تو نون کو بھی میم بنایا تو یہ ہو گیا میم ما. تو دو حرف ایک جیسے آ جائیں تو ان کو ملا کے پڑھتے ہیں, اس پہ شد لگاتے ہیں, تو اس لیے یہ میم ما ہو گیا. جزم والا میم اور زبر والا میم, تو دونوں کو یکجا کر دیا تو اس پہ شد لگا دی. تو میم ما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے اتارا, ایک ہے نازالا, نازالا کے معنی ہے وہ اترا, انزالا اس نے اتارا, اور ایک ہے نزالا اس نے اتارا. تو اتارنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک ہے انزالا ایک ہے نزالا, ان دونوں میں فرق ہے. انزالا تو اتارنے کو کہتے ہیں, چاہے اکٹھا اتار دیں, تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں, وہ اتارنے کا کام ہے تو اس کو انزالا کہا جاتا ہے. نزالا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو یہاں اللہ تعالی نے نزلنا استعمال فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اس قرآن مجید کے بارے میں مخالفین کو جو اعتراض ہے, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے شروع میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب ہے, ذالک الکتاب وہ کتاب, لا ریب فیہ, نہیں کوئی شک اس میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کیا جائے گا, فرمایا کہ لا ریب نہیں کوئی شک بھی ہی اس میں, اس میں شک والی کوئی بات نہیں, لیکن کئی پاگل شک کرنے والے ضرور ہوں گے. ان کی مثال ایسے کہ شہد ہے میٹھا ہے, لیکن جو کڑواہٹ کی بیماری میں ہوگا اس کو شہد بھی کڑوا معلوم ہوگا. تو اب اس کے معنی کیا ہے کہ شہد میں خرابی ہے؟ شہد میں خرابی نہیں, اس کے ذائقے میں خرابی. جو بھینگا ہوگا اس کو دو نظر آئیں گے, اب کیا معنی کہ ہیں بھی دو؟ نہیں, ہے تو ایک, لیکن یہ دو نظر آنا اس کی اپنی خرابی کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ لا روئی بفی, نہیں کوئی شک اس میں, قرآن مجید میں کوئی خرابی نہیں, کوئی شک کی بات نہیں, اور جو شک کرتا ہے خرابی اس کے اپنے دماغ میں. اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ ان کنتم, اگر تم ہو, یعنی اس میں بھی شک ہے کہ تمہیں شک بھی ہے کہ نہیں ہے, ایسے شک تم نے پیدا کر رکھا. اب جو شک پیدا کیا گیا اس کے دو سبب انہوں نے بیان کیے مخالفین. اب دیکھیے کس طریقے سے اہل باطل دھوکہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ ہم اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام کیسے مانیں, دو باتیں ہمیں عجیب معلوم ہو رہی. ایک بات یہ عجیب معلوم ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی نازل ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اکٹھی نازل ہوئی, اب یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے. تو تھوڑا تھوڑا نازل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس کا کلام ہے وہ سوچ سوچ کر کلام کہہ رہا ہے. اب سوچ سوچ کے کام کرنا یہ تو مخلوق کی بات ہے, خالق کا کام تو ہے ہی نہیں. اللہ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو سوچنے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سوچنے سے پاک ہے تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا کلام کیوں آ رہا ہے, اکٹھا کلام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب یہ ایک شک تھا جو انہوں نے پیدا کر دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس گمراہی میں آ جائیں کہ واقعی اللہ تبارک, اب دیکھیں یہ اللہ کی عظمت کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے. اب حالانکہ اس کے اندر جو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کی اس میں جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک بات کرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ بات کرے گا تو اس بات میں معیار ایک نہیں ہوگا. قرآن مجید جو پہلے دن نازل ہوا اور قرآن مجید کی آیت جو آخر میں نازل ہوئی, دونوں میں فصاحت و بلاغت کا معیار ایک ہے. تو اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اگر انسان کا کلام ہوتا تو وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, انداز بدلتا ہے, تو کلام کا معیار بدلتا ہے. کہ 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا, پہلی آیت میں جو اس کا فصاحت و بلاغت کا معیار ہے آخری آیت تک وہی معیار ہے. تو اس معیار کا برقرار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے, انسان کا کلام ہے. کہ دنیا میں بڑا سے بڑا شاعر ہے, کہ دنیا میں بڑا سے بڑا شاعر ہے اس کا کلام ہے, کہ دنیا میں بڑا سے بڑا شاعر ہوگا اس کا آپ کلام دیکھیں گے, اس کی شاعری آپ دیکھیں گے. کوئی شعر معیار کے لحاظ سے بہت اونچا ہوگا, کوئی شعر معیار کے لحاظ سے کم درجے کا. لیکن قرآن مجید کی کسی آیت پر بھی آپ لے لیں, الحمد سے لے کر والناس تک, اس میں فصاحت و بلاغت کے معیار میں کوئی فرق. تو یہ دلیل ہے کہ یہ خالق کائنات کا. تو ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا, تو اس کا جواب یہاں اللہ نے ارشاد کر. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو بھائی قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. جب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اللہ تو اونچی ذات ہے, اونچی شان والی ذات ہے, تو اونچی شان والی ذات معمولی باتیں نہیں کر سکتی. اس میں کئی مکھی کا ذکر ہے, کئی مکڑی کا ذکر ہے. اب خالی کی کائنات, اتنی کائنات کا پیدا کرنے والا اب یہ مکھیوں اور مکڑیوں کا ذکر کرے گا؟ اس کو تو بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے. اب یہ ذہن میں ایک بات بیٹھی, ایک شوشا, ایک وسوسہ پیدا کر, یہ شک پیدا کرنے کی کوشش. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اسی رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال پیش کرے, تم مکھی کی بکری کی بات کرتے ہو, مچھر اس سے بھی کم درجے گا. کہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی بات پیش کر دے تو مچھر سے بھی ہتھی تیر کی بات پیش کر دے, اللہ سے نہیں شرماتا. کیوں؟ اس لیے نہیں شرماتا کہ کلام کا معیار اور فصاحت و بلاغت کا اصول یہ ہے کہ کلام مطابقت رکھتا ہے جس کام کے لیے کلام کیا جا رہا ہو اس سے مطابقت رکھے. تو مثال جو ہم نے بیان کیا ہے مکی اور مکڑے کی, وہاں یہی مثال مناسب تھی. اگر یہ مثال وہاں بیان نہ کرتے تو یہ خالق کائنات کا کلام نہ ہوتا. تو لہذا اگر کام معمولی ہوگا, مکڑی کے معیار کا ہوگا, تو مثال مکڑی کی ہوگی. اگر کام مکھی کی مثال کا ہوگا تو مثال. اب دیکھیے, وہاں جہاں مکھی کی مثال بیان فرمائی, وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر مکھی کسی کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے تو یہ اس کو پکڑ نہیں سکتے, تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے. تو یہاں مثال یہی مناسب تھی, اس سے زیادہ مناسب مثال بھی ہو نہیں سکتی. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمانے کی بجائے وہاں ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو اللہ کے کلام پر, اللہ کے حکم پر اعتراض کرے وہ گمراہ ہے, اور ایمان والا وہی ہے جو بغیر اعتراض کے مانے. تو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا اس بات کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. فرمایا وہ ان کن تم, اگر تم ہو فی ریبن, کسی شک میں, مما, اس کے بارے میں جو نزلنا, ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو نزلا, اس ایک نے اتارا, نزلنا, ہم نے اتارا. یہاں خیال فرمائیں گے کہ الف ضرور پڑھیں گے نون کے بعد والا. اگر نون کے بعد والا الف نہیں پڑھیں گے, اس کو جلدی میں نزلنا پڑھ لیں گے, الف نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ان عورتوں نے اتارا. تو نزلنا, ان عورتوں نے اتارا, نزلنا, الف لگائیں گے تو پھر اس کے معنی, الف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے ہم نے اتارا. اعلی عبدنا, عبدنا ہمارا بندہ, عبدی ہی اس کا بندہ, عبدی کا تیرا بندہ, عبدنا ہمارا بندہ, عبدی میرا بندہ, عبدی ہی اس کا بندہ, عبدی کا تیرا بندہ, عبدی میرا بندہ, عبدنا ہمارا بندہ. تو اتارنے والا کون ہے؟ ہم نے اتارا علی عبدنا, ہمارے بندے پر, یعنی اپنے بندے پر. اور عبد کہتے ہیں حکموں پر پورے پورا پورا پورا چلنے والے کو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی استعمال نہیں فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ عبد استعمال فرمایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو نسبت دی ہے اپنے ساتھ کہ عبدنا, کہ ہمارا بندہ ہے, ہمارے حکموں پر چلتا ہے, اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا. اور پھر فرمایا کہ فاتو, فاتو کے معنی ہوتے ہیں پس تم آؤ. تو یہاں فاتو بی ہے, تو جہاں بی لگ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں تم لاؤ. اگر فاتو ہوتا بی ساتھ نہ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں تم آؤ. فاتو بی پس تم لاؤ سورت, ایک سورت, من مثلی ہی, اس کے مثل سے, اس کے مثل سے یعنی اس جیسے. کہ اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا. اب جو صورت ہے بڑی ہو چھوٹی ہو صورت صورت ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ کم سے کم قرآن مجید کی مقدار ایک صورت ہے جس کو چیلنج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر فرمائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کی نظر کہاں کام کرتی. کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ نماز میں کم سے کم تین آیتوں کا پڑھنا فرض ہے. اب حضرت یہ تین آیتوں کا پڑھنا فرض کیسے کہہ دیا کہ قرآن مجید میں قرات قرآن کا پڑھنا فرض ہے. جب قرآن کا پڑھنا فرض ہے تو پورے قرآن کا پڑھنا فرض ہے؟ نہیں, کم سے کم تین آیتوں کا پڑھنا فرض ہے. یہ بات کہاں سے آئی؟ دیکھیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم ایک سورت بنا کر لے آؤ, تو اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید کی مقدار جو چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے وہ ایک سورت ہے کم سے کم. اور سورت چاہے بڑی ہو سورت چاہے چھوٹی ہو تو سورت ہی ہے. تو قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے. اور سورت الکوثر میں دیکھیں کتنی آیتیں ہیں, تین آیتیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو چیلنج کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے وہ کم سے کم تین آیتیں ہیں. جب کم سے کم تین آیتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ تین آیتیں پڑھنے سے چیلنج کا حق پورا ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کی قرآت بھی اتنی ہی مقدار کی جائے گی کم سے کم کہ جس سے چیلنج کی کیفیت پوری ہو. تو اس لیے قرآن مجید کی کم سے کم تین آیتیں ہیں جن کا پڑھنا فرض ہے. اور پھر اس کی صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ حکم اور معمول یہ تھا کہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے مزید حصہ بھی پڑھتے تھے, اس لیے اس کو واجب کہا گیا. تو ہمارا کہ تم ایک صورت لے آؤ, وادعو اور تم بلاؤ شہداء اقوم. شہداء جمع ہے شہید کی, گواہی دینے والے, تو یہاں مراد ہے حمایتی. شہداء اقوم تمہارے حمایتی, شہداء اہم ان کے حمایتی, شہداء اقوم اپنے حمایتیوں کو بلاؤ. من دون اللہ اللہ کے سوا, کہ دون کے معنی ہوتے ہیں کم درجے کا, من دون اللہ اللہ سے کم درجے کے, یعنی جو مخلوق ہی کو بلاؤ گے اس کا درجہ تو اللہ سے کم ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے تمہارے حمایتی ہیں ان کو بلاؤ. ان اگر تم ہو صادقین, سچے, کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام ہے, اگر اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس جیسے ایک سورت بنا کر دکھا دو. اب یہ فرمایا کہ تم اپنے حمایتیوں کو بلاؤ. اب جو حمایتی ہیں وہ بلائے جائیں گے دو کاموں کے لیے. ایک کام یہ کہ آؤ مل بیٹھیں اور ایسا کلام بنائیں. دوسرا یہ کہ جو تم کلام بناؤ اپنی حمایتیوں سے پوچھ لو کہ یہ کلام اس قرآن مجید کے مقابلے کا ہے یا مقابلے کا نہیں. یہی تمہارے اپنے حمایتی کہہ دیں گے کہ یہ جو کلام ہے اس قرآن کے مقابلے کا کلام ہے. اب دیکھیے اس میں ایک چیلنج کہ سارے مل کر بناؤ, اور دوسرا چیلنج یہ اس سے بھی بڑی عجیب بات کہ اپنی حمایتیوں سے پوچھ لو وہی یہ فیصلہ کر کے بتا دیں کہ یہ تمہارا کلام اللہ کے کلام کے قرآن مجید کے مقابلے کا کلام ہے یا کلام ہے. یہ دنیا کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام بنایا ہے, خود ان کے حمایتیوں نے, ان کے پیروکاروں نے, ان کو ماننے والوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ کلام اس معیار کا کلام, یہ اللہ نے ان کی زبان سے کہوا دیا. یہ بھی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو, اس کا معجزہ کی ایک پہلو ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نے نہ کیا, یہ ماضی کی بات ہو گئی کہ اب تک نہیں کر سکے, اس کے معنی اب تک نہیں کر سکے. فعلم تفعلوا, پس اگر تم نے نہ کیا یعنی اب تک کر ہی نہیں سکے, اب تک نہیں کر سکے تو شاید آگے کر لیں. فرمایا ولن تفعلوا, اور تم ہرگز نہیں کرو گے کہ قیامت تک تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ اگر کوئی, یہاں ایک اشکال پیدا کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام نہ کر سکے اور ایک آدمی کام کر لے تو کیا وہ اللہ کا کام ہوگا, معجزہ ہوگا؟ یہ معجزہ کہتے ہیں اس کام کو جو عاجز کر دینے والا کام کہ دوسرے نہ کر سکیں, اور یہ کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ظاہر ہو, یہ کام ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے. یہ اللہ کی قدرت کا کام ہے اور اس کا اظہار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوتا ہے. نبی کا اپنا کام نہیں ہوتا معجزہ, معجزہ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے لیکن ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اور اس کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اور اس کو کر نہیں سکتا, اس لیے معجزہ ہے. اگر ایک کام میں نہیں کر سکتا آپ کر لیتے ہیں تو اس کے معنی آپ کو معجزہ ہو گیا. جہاز ہے, ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا. یہ گلاس ہے جو پڑا ہوا ہے, یہ ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا. تو اس کے معنی ہے کہ ایک آدمی گلاس بنا لے وہ کہے دیکھ میرا معجزہ کہ میں گلاس بنا رہا ہوں, تو نہیں بنا سکتا. تو اس کے لیے ایک بنیادی اصول ذہن نشین ہوگا کہ دیکھیے کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری. کوئی چیز آپ بنانا چاہیں اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری. یہ جو یہ چوکی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, ایک آدمی یہ چوکی بنانا چاہتا ہے, اس کے لیے چار چیزوں کا, چار میں سے کسی ایک چیز کا نہیں, چاروں کے چاروں چیزوں کا ہونا ضروری. سب سے پہلے میٹیریل ہونا چاہیے, لکڑی ہوگی, کیل ہوں گے تو چوکی بنے گی, اگر نہیں ہوں گے تو ایسے خالی ہاتھ کھلاتا ہی رہے گا, بنے گا کیا؟ تو اس کے لیے میٹیریل چاہیے کہ لکڑی ہو, کیل ہو, وہ چیز ہو جس سے بنے, میٹیریل ہونا چاہیے. اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بنانے کی مہارت ہونی چاہیے. اگر مجھ جیسا اناری بنائے گا تو لکڑی کو طے کر بیٹھے گا. کپڑا آپ دے دیں کسی اناری کو سینے کے لیے کہ سی دے, تو وہ کپڑا ہی سیے گا, کچھ اور بنا کے آپ کو دے دے گا. آپ شلوار پہننا چاہتے ہیں وہ آپ کو جانگیا بنا کر دے دے. تو اس کے لیے مہارت ہونی چاہیے. تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے نمونہ ہونا چاہیے, کوئی خاکہ ہونا چاہیے, چاہے سامنے نمونہ ہو چاہے ذہن میں نمونہ. کہ میں یہ چوکی بنوانا چاہتا ہوں تو میں بنانے والے سے بڑھائی سے کہوں گا بھائی تیرے کو یہ چوکی دیکھ لو اس کے مطابق بنا کے دو, یا اس کا کہوں گا دیکھو کہ میری ضرورت یہ ہے کہ چوکی ایسی ہو کہ یہاں سے اونچی ہو, یہاں سے نیچی ہو, اس کی طرف یوں ہو. وہ ایک نقشہ اس کے ذہن میں بٹھاؤں گا, ایک نمونہ بنے گا, تو اس نمونے کے مطابق وہ نمونہ یا باہر موجود ہوگا یا ذہن کے اندر بنے گا, اس کے مطابق چوکی بنے. چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ ہے محرک. محرک کہتے ہیں کہ سبب ہونا چاہیے, چوکی کیوں بنوانا چاہتا ہوں, اپنے استعمال کے لیے یا چوکی بنانا چاہتا ہوں بیچنے کے لیے, یہ میرا کاروبار ہے. تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا, بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا دنیا کے اندر. تو چار باتیں ضروری ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے چیلنج دیا, یا دیکھیے کہ جس آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی میں گلاس بنا سکتا ہوں, تم بنا سکتے ہو, جی میرے پاس میٹیریل نہیں. اگر میٹیریل ہو میرے پاس مہارت نہیں, مہارت مجھے حاصل ہو جائے نمونہ نہیں, نمونہ آ جائے تو مجھے ضرورت نہیں, اگر ضرورت بھی ہو تو چاروں چیزیں ہوں گی تو چیز بنے گی. اگر چاروں چیزیں ہیں اور پھر نہیں بنا سکتا تو پھر یہ بنانے والے کا ملک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے چیلنج دیا کہ تم مجھ جیسا کلام بنا کر دکھا دو, ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ ان کے پاس یہ چار چیزیں موجود تھیں یا چار چیزیں موجود نہیں تھیں. اگر چار چیزیں موجود تھیں اور وہ نہیں بنا سکے تو پھر یہ معجزہ ہے, اگر چار چیزیں موجود نہیں تھی اور پھر نہیں بنا سکے تو اس کے معنی ہے کہ موجود نہیں. اب قرآن مجید نے ان کو چیلنج کیا. اب دیکھتے ہیں پہلی چیز ہے میٹیریل. قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں کیا چیز ہے. قرآن مجید میں حروف ہیں, حروف ہیں, الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ کس سے بنے ہیں؟ حرفوں سے بنے. کہ الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے, حروف کو, حرفوں کو آگے پیچھے کرنے سے, ترتیب دینے سے لفظ بنتے ہیں. اب جب حروف کو آگے پیچھے کرنے سے الفاظ بنتے ہیں تو اصل میٹیریل حروف ہیں. کہ حروف کو جوڑیں گے لفظ بن جائیں گے, لفظوں کو جوڑیں گے عبارت بن جائے گی. اب یہ میٹیریل ان کے پاس تھا یا نہیں تھا, تو الحمد سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں کہ عربی زبان کے 29 حروف ہیں. الف کے ساتھ الف کو ملا دیں تو 29 حروف بنتے ہیں. اب الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایسا حرف نکال کر دکھا دیں جو ان 29 حرفوں میں سے ہو. ایک حرف بھی ایسا نہیں جو ان 29 حرفوں سے باہر. تو اس کے معنی ہے کہ میٹیریل موجود. اب دوسری چیز ہے مہارت. اب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کس کو؟ عربوں کو, جو کلام کہنے میں انتہائی ماہر ہیں. اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں, ساروں کو عجم کہتے ہیں. عجم کے معنی گونگے کے ہیں, عرب کے معنی ہے فصیح. تو عجم کے معنی گونگے کے ہیں, عرب کے معنی ہیں فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرنے والا. وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, جتنی فصاحت و بلاغت سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. ہے بھی حقیقت کہ میں نے اور آپ نے دیکھا, ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ اونٹ ہے. لیکن عربی ہوگا اونٹ کو دیکھ کے, اونٹ نہیں کہے گا اس کو. اگر وہ مہینوں کا ہے تو اس کا نام اور ہوگا, سالوں کا ہے تو اس کا نام اور ہوگا, فلاں رنگ کا ہے تو اس کا نام اور ہوگا, فلاں نسل کا ہے تو اس کا نام اور ہوگا. اگر نر ہے تو نام اور ہوگا, مادہ ہے تو نام اور ہوگا. تو اس طرح سے سینکڑوں نام اونٹ کے ان کے ہاں ہیں, اور وہ لفظ استعمال کریں گے اور وہی لفظ استعمال کریں گے جو اس کے لیے مناسب. اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ عرب جو تھے جب شاعری کرتے تھے تو اپنا کلام بیت اللہ سے لٹکا دیتے تھے کہ اس جیسا کلام کوئی بنا کر دکھا دے. جب یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اس وقت بھی 7 نظمیں لٹکی ہوئی تھی جن کو سوا معلقات کہتے ہیں. کہ 7 نظمیں لٹکی ہوئی تھیں. جب سورت الکوثر نازل ہوئی, کسی نے سورت الکوثر جا کے وہاں لکھ کے لٹکا دی, ان 7 نے اپنی نظمیں اتار دیں کہ اس کلام کے مقابلے میں ہمارے کلام کی کوئی ہے. تو لہذا مہارت ان لوگوں میں موجود تھی کہ شاعر تھے, خطیب تھے اور زبان میں بڑی مہارت رکھتے. تیسری چیز نمونہ. نمونہ یہ خود موجود ہے. فاتو بصورت من مثلی, یہ نمونہ دے رہے ہیں ہم, اس جیسا بنا کے دکھاؤ. نمونہ بھی موجود. چوتھی چیز ہے محرک. یہ کوئی سبب ہونا چاہیے. اور دنیا میں سب سے بڑا محرک جو ہے وہ چیلنج ہے. سب سے بڑا محرک بچہ ہے, اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ اسے کہیں کہ دیکھ اوپر سے چھلانگ لگا, 100 روپے دوں گا. وہ کہے گا میرا دماغ خراب ہے کہ 100 روپے کے لیے اپنی ٹانگ توڑوا دوں. آپ کہے واہ واہ, اے ہم تو بڑا بہادر سمجھتے تھے تجھے, اتنی جگہ پہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا. اب دیکھے کہ فوراً پوچھا کہ یہ چیلنج وہ کام, چیلنج وہ چیز ہے جس سے بڑے سے بڑے کام, بڑے سے بڑے سے کام لیا جا سکتا ہے. دیکھے جیسے ہم نے لیا کہ ہاں بھائی ہم نے افغانستان کے عمارت اسلامیہ پہ حملہ کرنا ہے, مجاہدین پہ, جگہ دے دو. ہم نے کہا جی ہم تو نہیں دیتے. انہوں نے کہا اچھا تم نہیں دیتے. انڈیا والے نے کہا میں دیتا ہوں جی. ہم نے کہا نہیں جی, یہ کیا دے گا, ہم سب سے بڑے پاگل ہیں, ہم دیتے ہیں جی. آپ آ جائیں کیا, آپ دیکھیں بچہ ہے, بچہ دودھ نہیں پیتا یا کوئی چیز نہیں کھاتا, دوا نہیں کھاتا. آپ کیا کریں گے اس سے؟ ذرا بڑے بچے کو آپ سر سے اشارہ کر دیں گے. وہ کہے گا مجھے دو میں کھاتا ہوں. تو بچہ فوراً لپک کے چیز لے گا اور کھا جائے گا. تو یہ چیلنج جو ہے یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا محرک ہے. کہا کہ فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا، نہ تم نے کیا ہے نہ تم کر سکو گے. جب یہ چیلنج ہے تو اب ظاہر ہے کہ اگر کرنے والے ہوتے تو کر کے دکھاتے تھے، دیکھیں گے ہم کر کے دکھا رہے ہیں. نہیں کر سکے، اس کے معنی ہیں کہ کیا ہی نہیں جا سکتا. فرمایا کہ جب تم کر ہی نہیں سکتے اور کر ہی نہیں سکو گے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، پھر کیا کرو؟ فَتَّقُوا، پس تم بچو النار، آگ سے. التی، وہ جو کہ، وقودھا، اس کا ایندھن ہے، ہا کا اشارہ النار کی طرف. عربی زبان میں النار آگ مؤنث ہے، اردو میں بھی آگ مؤنث ہے، عربی میں نار کا لفظ مؤنث ہے. جہاں جہاں نار کا لفظ آئے گا تو وہاں مؤنث کے الفاظ استعمال ہوں گے. التی بھی مؤنث ہے، اس کا مذکر ہے الذی. اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو الذی استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو التی استعمال کریں گے. وقودھا، اگر وقودھ ہوتا تو ہو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور وقود واؤ کے زبر کے ساتھ ہے، ایندھن. وقودھا، اس کا ایندھن ہے الناس، انسان، والحجارات، اور پتھر. اور پتھر، انسان تو ایندھن ہے کہ جہنم انسانوں کو ڈالا جائے گا، لیکن یہ پتھر جو ہیں یہ اس جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. یہ بات جو بیان کی گئی ہے اس میں تین اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ ہر چیز کو جلاتی ہے، لیکن پتھر کو آگ پگھلاتی بھی نہیں اور پتھر کو جلاتی بھی نہیں. یہ جو دنیا کی آگ ہے اس میں پتھر نہیں جلتا. آپ پتھر کو رکھ دیں گرم ہو جائے گا، لیکن پتھر جلے گا نہیں، پتھر پگھلے گا نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کہ وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن پتھر ہے، یعنی وہ آگ ہے جیسے جہاں کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، لکڑی اس کا ایندھن ہے، اسی طرح وہاں پتھر آسانی کے ساتھ اس آگ میں جل جائیں گے. جس آگ میں پتھر جل جائیں اس آگ کی شدت کی کیفیت کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے. دوسرا اشارہ کہ جو بت بنائے جاتے تھے وہ پتھروں کے بنائے جاتے تھے، کہ انسان کے نزدیک بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز پتھر ہے، کہ یہ کیا عزت، یہ زمرد ہے، یہ کیا ہے، یہ عقیق ہے، یہ کیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیا ہے، پتھر. تو انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز بھی پتھر ہے، تو لہذا یہ جو بت بناتے تھے پتھروں سے بناتے تھے، اور جو جس قدر سے اب حیثیت ہوتا تھا اس قدر قیمتی پتھر سے بت بناتا تھا. اب یہ جو بت بنے ہیں جتنے، یہ اس آگ میں ہوں گے. تو جس کو دنیا میں معبود بنا کر پوچھتا رہا وہ آنکھوں کے سامنے جل رہا ہوگا، تو اس سے جو اندر کا جلنا ہے، احساس ہے جلنے کا، وہ کس قدر شدید ہوگا؟ یہ اندر کے عذاب کی شدت کی طرف. اور الحجارہ میں تیسرا اشارہ کہ وہ پتھر کس چیز کے پتھر ہوں گے؟ وہ گندھک کے پتھر. اور گندھک گرمی میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی وہاں گندھک کے پتھر ہوں گے. آگ پہلے ہی گرم ہوگی اور پھر اس میں گندھک بھی جل رہی ہوگی، تو آگ کی حدت اور اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن مجید کی مخالفت کرنے والوں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا کہ وہ عدت تیار کی گئی دل کافرینہ، کافروں کے لیے. اب یہاں جو عقیدے رکھنے ضروری ہیں جہنم کے بارے میں، ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ جہنم، یہ آگ خیالی نہیں ہے. کہ جو لوگ جہنم کے منکر ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نا یہ جہنم کیا ہے، آگ کیا ہے، یہ احساس ہے، کیفیت ہے، جب آدمی کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اندر ہی اندر جلتا ہے، اسی کو آگ کہتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ تیار کی گئی کافروں کے لیے. معنی یہاں یہ ہے کہ وہ آگ ہے، باقاعدہ گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر آگ ہوگی. تو جہنم تکلیف اور عذاب کی جگہ ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. दूसरी बात ये कि बाल लोगों ने ये सोचा छोड़ा है पैदा कि यहाँ जहन्नम अजाब की जगह है, तकलीफ की जगह है, लेकिन अभी जहन्नम बनी नहीं। जहन्नम में इंसान को अल्लाह ने डालना है कयामत के बाद। अब देखिए यहाँ फिर अहले बातिल का अंदाज देखें कि देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई काम करते हुए देर लगती है, जी नहीं लगती। अल्लाह कुल कहे और चीज़ हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अब आप बताएं, आप समझदार आदमी हैं कि आदमी इंसान को अल्लाह ताला या जिन्नात को जहन्नम में डालेगा कब? ये क़यामत के बाद। इतनी पहले जहन्नम बनाने की क्या ज़रूरत है? पहले तो वही बनाते हैं जो बनाने में जिसको देर लगती हो, इसलिए पहले बना लिया। अब यहाँ गुमराह कर दिया। अब यह है कि इस पे ईमान रखने हैं कि अल्लाह ने जहन्नम को पैदा फरमाया, इतने पहले क्यों पैदा फरमाया ये अल्लाह को मालूम है। हमारा काम एतराज़ नहीं, हमारा काम ईमान है। इस पे कोई ना कोई हिकमत होगी। और ये बात बिल्कुल वाजे है कि जहन्नम बन गई है, ये खबर यकीनी खबर है और इस पे ईमान जो है वो ज़रूरी है। कि जो ये कहे कि नहीं अभी जहन्नम नहीं बनी, क़यामत में अल्लाह बनाएंगे या क़यामत के बाद बनाएंगे, तो वो भी ईमान वाला नहीं होगा। जहन्नम का मुनकर है, खबर का मुनकर है। काफी दो बातें कि जहन्नम मौजूद है, कोई इज्जत अल्लाह ने फरमा दिया कि तैयार की गई तो मौजूद है। और ये एक खबर नहीं, कुरान मजीद में एक जगह नहीं, कई मकाम पे इसका जिक्र आ चुका। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमा दी। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, इतने में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मालूम है कि ये धमाका किस चीज़ का था? कहा कि अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं। हज़रत फरमाया कि जब से जहन्नम बनी है, उसके किनारे से एक पत्थर उसमें डाला गया था, लुढ़काया गया था, वो आज उसकी तह में पहुँचा है। ये उसकी धमाके की आवाज़ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसकी खबर दी, कुरान मजीद में भी खबर आ गई कि जहन्नम तैयार है। तो ये अकीदा रखना ज़रूरी है। नंबर तीन, फरमाया कि जहन्नम तैयार की गई लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। तो जब काफिरों के लिए तैयार की गई तो इसमें मुस्तकिल काफिर रहेंगे, काफिर कभी इसमें से निकलेंगे नहीं। तो ये अकीदा रखना कि ना काफिर जहन्नम में डाले जाएंगे, फिर अल्लाह ताला एक अरसे के बाद उनको निकाल देगा, यह अकीदा भी कुफ्र है। ये काफिरों के लिए है, काफिर जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम से निकलेंगे नहीं। तो जहन्नम दायमी है, हमेशा है, किसके लिए? काफिरों के लिए। और इसी से यह बात मालूम हुई कि ये काफिरों के लिए है, ईमान वालों के लिए नहीं। जब ईमान वाले जहन्नम में डाले जाएंगे तो वो पाक करने के लिए डाले जाएंगे। जब पाक करने के लिए डाले जाएंगे तो गुनाहों की नापाकी होगी, तो इन जहन्नम में डाला जाएगा इसलिए कि गुनाह पाक हो जाए। क्यों? इसलिए कि नापाक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। काफिर असल का नापाक है और ईमान वाला ऊपर का नापाक है, यह फर्क है। काफिर अंदर का हकीकत का नापाक है, जैसे मिसाल के तौर पे पाखाना है, यह नापाक है। आप इसको धोना शुरू करें, पूरी टंकी बहा दें, एक जर्रा भी रह जाएगा पखाने का, वो भी गंदगी है, नजासत है, नापाक है, उसको भी आप पाक नहीं कर सकते। एक सेब है, उसमें मट्टी लग गई, कीचड़ लग गया, कोई और चीज़ लग गई, आपने उसको धो लिया, वो चीज़ पाक हो गई, इसलिए कि नापाक की ऊपर लगी थी, अंदर नापाक नहीं। तो जो काफिर है वो अंदर का नापाक है, मुशरिक है अंदर का नापाक है, दिल नापाक है, दिल इंसान की असल है। जब नापाक है तो काफिर को, मुशरिक को जहन्नम में डाला जाएगा, इसलिए कि वो जितना भी जल जाए, एक जर्रा भी रह जाए, तो वो भी नापाक है, इसलिए वो जहन्नम से निकलेगा नहीं। ईमान वाला असल का पाक है, दिल का पाक है, नापाकी उसके आज़ा की है, ऊपर की है, आमाल की नापाकी है, इसको जब जहन्नम में डालेंगे तो यह नापाकी जल जाएगी और फिर उसके बाद ये पाक हो जाएगा, इसको वहाँ से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसमें एक खुशखबरी तो है, लेकिन एक खौफ की बात भी है, एक फिक्र की बात भी है। इसमें खुशखबरी तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, और जो सही और अकीदा हो वह आखिरकार जहन्नम से निकल आएगा, यह बात खुशखबरी की तो है। लेकिन एक लम्हा भी जहन्नम की आग को बर्दाश्त करना, यह फिक्र की बात है। तो उन कामों से अपने आप को बचाना है जो जहन्नम में ले जाने वाले हों, और उन कामों से बचाने की एक ही सूरत है